ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् अनुवाद अर्थ कार्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 16। स विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम्। अनुवाद। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। तात्पर्य, निस्संदेह विदुर कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के अत्यंत इच्छुक थे, किंतु वे भावाभिभूत थे, क्योंकि इस दृश्य जगत से कृष्ण ने हाल ही में प्रयाण किया था। अतएव विदुर ने उनके उन पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा, जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा पालन के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट करते हैं। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर ने मैत्रेय को यह संकेत दिया, क्योंकि मैत्रेय यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्ण के कार्यों के किस अंश का कीर्तन किया जाए। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, ये बात चल रहे है? नहीं, मैत्रेय और विदुर, लेकिन मैत्रेय और विदुर का कहानी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, बोल रहे थे बहुत दिन के पहले। तो परीक्षित महाराज विदुर जैसे बहुत उत्साहित है कृष्ण कथा सुनने के लिए, और जो उत्साही है कृष्ण कथा सुनने के लिए, आप सभी जरसा आपके मोबाइल फोन बंद कीजिए, और कम से कम इस समय में हम अकृष्ण कथा और भौतिक कथा नहीं सुनेंगे। हम भौतिक कथा सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हम नहीं सुनेंगे। विदुर की इच्छा थी, मेरी इच्छा है कि सब मोबाइल फोन नदी में फेंकना हो, यमुना में नहीं। जरूरी बात है, विदुर की इच्छा थी उस प्रकार की कृष्ण कथा सुनना जिससे सृष्टि लीला वर्णित होती। वो सृष्टि लीला बोलते, भगवान सृष्टि करते हैं वो भी भगवान की एक लीला है और भगवान की लीला भौतिक नहीं है। तो भौतिक कथा हम इस प्रकार सुनेंगे जो भगवान कृष्ण के संबंधित है। इस पूरा भौतिक जगत में कितने दोष है, कितने दोष है? पांच, सात, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि, भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक, सात प्रकार के दोष है। कितने दोष है? सात प्रकार के, सात श्रेणी दोष है। तो कितने दोष है कल युग में? कितने है? कले दोष निधेर राजन, पूरा दोष का सागर है। लेकिन सब दोष एक छत्र में आते हैं, कृष्ण की विस्मृति करना। सब प्रकार के असंख्य दोष के माता पिता है कृष्ण का विस्मरण करना। तो भौतिक कथा हम सुनते हैं, विशेषकर कैसे भगवान कृष्ण इस सृष्टि को सृष्ट करते हैं, कैसे पालन करते हैं और कैसे बहुत दिन बहुत वर्षों के पश्चात सब कुछ ध्वंस करते हैं। तो इस प्रकार हम भौतिक कथा सुन सकते हैं। और क्या है? सृष्टि हो गए, फिर होगी, अभी पालन का समय हो रहा है। और इस समय में हम दैनिक समाचार सुनते हैं, सोनिया जी क्या बोली, और एल के आडवाणी, एल के का क्या मतलब? लाल कृष्ण। क्यों लाल एल के बोलते? कभी भी लाल कृष्ण नहीं बोलते, बोलता तो अच्छा होता लेकिन नहीं बोलता। वो क्या बोला एल के आडवाणी और प्रेसिडेंट ओबामा क्या बोला, हम सुन सकते, इसमें हमारी ज्यादा रुचि नहीं है। लेकिन यदि हम शास्त्र चक्षु के द्वारा सुनते हैं तो उस प्रकार श्रवण करना भक्ति के प्रतिकूल नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद भी उनके शिष्यों से कभी कभी सुनते थे या आज का समाचार क्या है, और विशेषकर 1971 में वो जिस समय पाकिस्तान इंडिया को आक्रमण किया, तो प्रभुपाद रोज न्यूज़पेपर में क्या समाचार है। तो गोलोक दृष्टि से अगर हम सब कुछ देखते हैं तो वो उस प्रकार भौतिक जगत का दर्शन करना मना है। तो मना नहीं है, हम सदैव इस दृश्य जगत को देखते जो हमारे दृष्टि के गोचर है, हम अप्राकृतिक जगत नहीं देखते। शायद आप लोग देखते हैं, मैं नहीं देखता हूं। हम अप्राकृत वृंदावन इस अप्राकृत धाम में उपस्थित होते हुए भी हम क्या देखते हैं? हम वृक्षों देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, बंदर असंख्य बंदर देखते हैं, और सुआ भी देखते हैं, दुकान बहुत देखते हैं, ये सब देखते हैं। हम भगवान की रासलीला नहीं देखते। यदि हमारा गोलोक दर्शन है और जगत दर्शन नहीं है, फिर हम वृंदावन के बाहर उपस्थित होने के पर सदैव वृंदावन देखेंगे। ये गोलोक दर्शन क्या है और जगत दर्शन क्या है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे व्याख्या किए कि जगत दर्शन का मतलब इस भौतिक दर्शन देखना कैसे ईश्वर हम अहम भोगी, मैं जगत का मालिक हूं, मैं जगत के सब वस्तुओं के भोगी हूं, ये जगत दर्शन। और गोलोक दर्शन उसका दूसरा नाम है कृष्णेतर, कृष्णेतर दर्शन। हम सब कुछ देखते हैं जैसे सभी वस्तुओं का कोई संबंध नहीं है भगवान कृष्ण के साथ, वास्तव में भगवान सदैव सर्वत्र विराजमान है, लेकिन हम इस भौतिक जगत में आया भगवान कृष्ण को भोग करने के लिए, इसलिए हम भगवान को नहीं देखते। और गोलोक दर्शन है इस प्रकार, मैं कृष्ण दास हूं, सब कुछ भगवान की सृष्टि है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है और इसलिए सब कुछ जो जगत में है सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो ये गोलोक दर्शन है। तो यदि गोलोक दर्शन है तो नरक में भी हम गोलोक देखेंगे, लेकिन भगवान के भक्तों नरक नहीं जाते, और यदि जाते हैं तो जाते हैं पापी जनों का उद्धार करने के लिए, और यदि भक्तजन नरक जाते हैं तो नरक और नरक नहीं होते, वो गोलोक जैसे होते। जैसे श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में आए थे और श्रील प्रभुपाद जहां जहां जाते थे वहां वहां वो जो भक्तों जो प्रभुपाद के साथ गोलोक का वातावरण अनुभव किए थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद तो कभी भी गोलोक के बाहर नहीं थे। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, वृंदावन के बाहर गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, श्रील प्रभुपाद क्या वृंदावन के बाहर गए थे, वो संभव नहीं है। जैसे वृंदावनम परित्यज्य न पादमेकम गच्छति, जैसे श्री कृष्ण भगवान स्वयं वृंदावन के बाहर कभी भी नहीं जाते, तो इस प्रकार उनके शुद्ध भक्तों भी वृंदावन के बाहर नहीं जाते, उनके लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को उनके हृदय में रखते हैं और जहां कृष्ण वहां वृंदावन। तो श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस ये सब जगह गए थे, तो वास्तव में उस वातावरण में प्रवेश नहीं किया, उन्होंने गोलोक धाम का वातावरण लेके ये सब जगह गए थे। और श्रील प्रभुपाद सदैव उस गोलोक जगत के बारे में कथा बोले, और कैसे हम जो पति जीव कैसे हमको उद्धार करना, तो ये उद्देश्य सोच के श्रील प्रभुपाद सदैव कृष्ण कथा बोले। तो श्रील प्रभुपाद विशेषकर भगवद गीता का ज्ञान के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार किए। हे कुछ लोग भक्त जो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद की कथा के बिना और कुछ कथा नहीं बोलते और उनकी सुनने की इच्छा भी नहीं है और मानते ही वो भगवद गीता वो बहुत निम्न है, हम उस भगवद गीता सुनने के स्तर से हम बहुत ऊर्ध्व है, और भगवद गीता क्या है वो सब ज्ञानी जनों के लिए, और है कुछ लोग जो श्रीमद् भागवत का तिरस का भी कहते हैं, वो भगवद गीता ये श्रीमद् भागवत ये भक्तों के लिए है, लेकिन हम वो स्तर से बहुत उन्नत है, हम केवल मंजरी भाव के बारे में कथा बोलते सुनते जो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट प्रकट नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवत वो भी हमारे स्तर बहुत नीचे। ऐसा सुना कि कुछ तथाकथित भक्त बोलते और ऐसे है कुछ लोग जो गलत विचार करते हैं कि श्रील प्रभुपाद, चूंकि श्रील प्रभुपाद विशेषकर भगवद गीता का ज्ञान के अनुसार इस भौतिक जगत में कृष्ण भक्ति प्रचार किया कि उनका विचार है कि श्रील प्रभुपाद तो इतना उन्नत भक्त नहीं थे, तो थोड़ा अच्छा था लेकिन इतना सा नहीं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया तो कैसे इस जगत की स्थिति देखने से और देखने में हम भगवान की उपस्थिति और भगवान की संचालन, भगवान का हाथ हम देख सकते हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, भगवान भी भौतिक जगत में है, भगवान भौतिक जगत में है, भगवान आपन धाम में भी है, भगवान सर्वत्र ही है, लेकिन हम भगवान को नहीं देखते, हम जगत दर्शन करते हैं, हम भौतिक जगत देखते हैं। तो कैसे हमारी दृष्टि को सुधार करना, इस विचार करके श्रील प्रभुपाद हमको भगवद गीता ज्ञान परिवेशन किया, क्योंकि हमारा जगत दर्शन है ईश्वर हम अहम भोगी, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है और मेरा हक है सब कुछ भोग करना, क्योंकि मैं ईश्वर हूं, ये हमारा दूषित विचार है इस भौतिक जगत में। तो पहले समझना भक्ति में या भक्ति में प्रवेश करने के लिए समझना चाहिए कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भोगी नहीं हूं, भगवान कृष्ण इस श्लोक जो आज हम पाठ करते हैं, भगवान कृष्ण उनके पुरुषावतारों के द्वारा जो उनसे अभिन्न है इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, अर्थात वे नियंता है और हमारी स्थिति उनसे बहुत नीच है। हमारा ये गलत विचार है ईश्वर हम, तो कितना गलत हो सकते है। हम जो हर कदम में नियंत्रित होते हैं, हम सोचते हैं या इच्छा करते हैं कि मैं ईश्वर हूं या हूंगा, तो जो पूरा संभव नहीं है। तो भगवद गीता के द्वारा समझना चाहिए कि, और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बार बार प्रचार किए थे कि हम नियंत्रण नहीं करते हैं, हम हर कदम में हर प्रयत्न में हम नियंत्रित होते हैं, और कि नियंता है, नियंत्रण करने वाले है परम व्यक्ति है, परम पुरुष है, परम बुद्धिमान है। तो इस तथ्य को स्थापन करना, इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के अनुसार प्रचार किया, और श्रील प्रभुपाद हमको कुछ सब कुछ दिया था। भगवद गीता में प्राथमिक ज्ञान है भक्ति के बारे में, और उसमें दिग्दर्शन है, पूर्ण शुद्ध भक्ति के बारे में। केवल दिग्दर्शन नहीं है तो स्पष्ट कहना है, भक्त्या माम अभिजानाति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामाय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। तो ऐसा भगवद गीता में कुछ श्लोक है जिसमें पूर्ण शुद्ध भक्ति का वर्णन है, परंतु ज्यादा विश्ववासी भौतिक विश्ववासियों ये सब नहीं समझते है। लोग कुछ लोग है जो भगवद गीता के पूरे श्लोक कंठस्थ करके भी उसका एक श्लोक का एक अक्षर भी नहीं समझते, और इसलिए कि भगवान कृष्ण के चरण पर पूरा आत्मसमर्पण करना यही भगवद गीता का उद्देश्य है तो नहीं समझते। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार प्रचार किया कि भगवान है, हमको स्वीकार करना चाहिए कि भगवान है, चाहे हम भगवान कहते या ईश्वर या मालिक या अल्लाह या गॉड या जो भी बोलते हैं, समझना चाहिए स्वीकार करना चाहिए कि परम नियंत्रण करने वाला है और हम नियंत्रित हैं, और इसलिए वो परमेश्वर के शरण में आना चाहिए। केवल इस प्रकार हमारा हित हो सकता है। तो कुछ विचार स्वीकार करना चाहिए। एक है कि हम नियंत्रण नहीं करते हैं, हम नियंत्रित हैं, और दूसरी बात है कि हम जितने भी प्रयास करते हैं सुखी होने के लिए तो फिर भी हम केवल दुख में होते हैं। जगत की अवस्था दुखमय है। तो सामान्यतः भौतिकतावादियों जो मूर्ख है परिभाषा से, हम वे और मे भी मूर्ख है, तो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि जगत दुखमय है। कैसे दुखमय है, सुखी है ना? विशेषकर आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति से हम सुख के लिए कितने सारे चीज उत्पादन करते। तो सामान्यता नहीं है, सदैव भौतिकतावादी और ये दो सरल बातें नहीं समझते कि जगत के मालिक है, जगत के नियंता है, सृष्टिकर्ता है, वो भी एक प्रमाण है कि भगवान का अस्तित्व है। कि भौतिकतावादी हम बोलते हैं कि इस जगत का कोई स्वामी नहीं है, और कैसे आया है तो ऐसे आया है, कोई कारण नहीं है, जगत के पीछे कुछ बुद्धि नहीं है तो ऐसे है। और ये साइंस बोलते हैं, बहुत साइंटिफिक है ना, तो जगत कैसे है तो ऐसे है, ये साइंस है, PhD लिखो इसके बारे में, कोई कारण नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के अनुसार और साधारण बुद्धि के अनुसार, जो आजकल विशेषकर असाधारण है, स्थापन किया कि ईश्वर है, और वो ईश्वर कौन है, यही कृष्ण, जो भगवद गीता श्रीमद भागवत और सब वैदिक शास्त्रों में उनका नाम गुण रूप लीला और सब लक्षण उनका वर्णन है। तो पहले समझना चाहिए कि भगवान है। भगवान तो केवल कुछ असभ्य लोगों की कल्पना नहीं है, ऐसे बोलते नहीं, ये साइकोलॉजी का नाम नहीं चलते, मानस विज्ञान का नाम नहीं चलते कि भगवान में विश्वास करना वो इसका जरूरत है। वो जब लोग असभ्य थे और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान से संपन्न नहीं हुए, आज हम विज्ञान के द्वारा स्थापन किया कि कोई भगवान नहीं है, और लोग जो भगवान में विश्वास किया उस क्या है वो सब असभ्यता, काफी ज्ञान नहीं था उसलिए अभी हम बड़ा ज्ञानी बन गया है और प्रमाण दिया था कि कोई भगवान नहीं है। तो प्रमाण क्या है, तुम लोग तो काफी साइंस नहीं पढ़े इसलिए तुम लोग नहीं समझ। प्रमाण क्या है, कोई कुछ प्रमाण नहीं है, वो प्रमाण देना वो भी संभव नहीं है। तो हम तर्क या न्याय के द्वारा प्रमाण दे सकते कि भगवान, ये देखो कितना जटिल मशीन है, हरे कृष्ण रिकॉर्डिंग के लिए। तो कैसे आया यहाँ पर, ऐसा ऐसा आया, कैसे बनाया, तो कोई नहीं बनाया, तो माटी से आया है, कौन विश्वास करेंगे। तो हंसने की बात है। तो इसको डिजाइन करने के लिए तो कितने बड़े टेक्नोलॉजिस्ट, कितने दिन लगा है इसको डिजाइन करने के लिए। अच्छा काम किया था लेकिन कि इसका कोई कारण नहीं है, इसके पीछे कुछ बुद्धि नहीं है, तो कौन विश्वास करेगा। वो पूरा विश्व इससे कितने बार जटिल है, कितने तो संभव नहीं है। एक सेल जो हमारे शरीर के अंदर है वो इससे और बहुत बहुत बहुत जटिल है। वो पूरा शरीर ही है और ये खाली एक शरीर है और इसका कोई डिजाइनर नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, तो जस्ट ऐसा। ये सब परम मूर्खों की बात है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये सब पीएचडी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वो गौरव की बात नहीं है। और जो उत्साही है एमएससी पीएचडी होने के लिए, वे मूर्खों से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि तुम भी शिक्षित मूर्ख हो, तुम साधारण मूर्ख नहीं हो। अब हमसे सर्टिफिकेट मिला, रबर स्टंप मिला, बड़ा मूर्ख हो। तो हमारे लिए पीएचडी एमएससी ये सब का कुछ जरूरत नहीं है। हम अगर भगवद गीता का एक श्लोक समझ सकते हैं, वो सब भौतिक ज्ञान से बहुत बहुत बहुत बड़ा है, कोई तुलना नहीं है। ये सब भौतिक ज्ञान जो है वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसका चरम सिद्धांत है कि ईश्वर हम अहम भोगी, और ये क्या है, मूर्खता, केवल मूर्खता है। और जो अशिक्षित है खुद का हस्ताक्षर भी नहीं लिख सकते। तो अगर आप विश्वास करते हैं कि भगवान है, तो ये वो आदमी ही तो सब बड़े बड़े प्रोफेसर नोबेल प्राइज में ये सब है। और ये अशिक्षित आदमी की शिक्षा ये सब लोगों से बहुत ऊर्ध्व है। तो समझना चाहिए भगवान ही है। तो है ये लोग जगत में जो भगवान में विश्वास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का विशेष प्रदान क्या था, श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य देशों का प्रस्थान के पहले क्रिश्चियन भी थे, मुस्लिम भी थे, अलग अलग धर्म थे। तो श्रील प्रभुपाद का विशेष प्रदान क्या था? श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता, जिससे हम समझ सकते हैं भगवान कौन है और कैसे सृष्टि बनवाते, कैसे पालन करते, कैसे संहार करते जगत का, और भगवान का और क्या करना है, मतलब भगवान कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, ये ज्ञान हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म है कि भगवान सृष्टि करता है, ये ज्ञान है, उसके अलावा ज्यादा विशेष नहीं है। परंतु भगवान का मुख्य गर्व नहीं है कि वे भौतिक जगत की सृष्टि संपादन करते हैं। तो जैसे एक आर्किटेक्ट अगर या सिटी प्लानर तो एक जेल बनाते हैं, वो जेल बनाना की जरूरी है क्योंकि दुष्ट लोग है जिसको जेल में फेंकना पड़ता है। लेकिन जेल वो अगर एक सिटी में एक जेल है वो सिटी का मुख्य गर्व नहीं है। जैसे दिल्ली में वो प्रसिद्ध है नहीं तिहाड़ जेल, लेकिन वो दिल्ली का सबसे बड़ा गौरव नहीं है। वो सब टूरिस्ट लोग जो आते हैं तो तिहाड़ जेल देखने के लिए नहीं आते। माथुरा में भी है नहीं जेल, कम से कम लॉकअप है, जेल है कि नहीं है लगते है। तो सब डिस्ट्रिक्ट में है क्या? सब डिस्ट्रिक्ट में, और ऐसा लग रहा है इस यूपी में तो एक छोटा सा जायगा रखना चाहिए वो सात आदमियों के लिए, क्योंकि सब क्रिमिनल, सब लोग ही क्रिमिनल है लगभग। तो एक छोटा सा जायगा रखना चाहिए वो लोग जो चोर नहीं है, डाकू नहीं है, जैसे हम शांति में रह सकते, हमको रक्षक है वो सब डाकू से, लोगों से। एनीवे वो दूसरी बात है। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत क्या है? एक बड़े जेल जैसे है, क्योंकि भगवान जेल की सृष्टि करते और देखभाल करते, ये भगवान का पूरा कारण नहीं है। भगवान का आपन धाम है, और क्या करते वहां पर? तो खाली वो जेल की संचालन और कंप्यूटर से ही सब कुछ देखते हैं, सिक्योरिटी से, ऐसा नहीं है भगवान का। वास्तव में ये सब सृष्टि स्थिति पालन उनकी शक्तियों के द्वारा करते हैं, और भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वे क्या करते? वृंदावन में रहते और नाचते हैं, गोचारण करते हैं, मखन चोरी करते हैं। उनकी लीला क्या है? आनंद आनंदमय आनंद चिन्मय रस प्रतिभा गोलोक एव निवसत्या किला भूत गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ये गोविंद आदि पुरुष अखिलात्म भूत सब प्राणियों के हृदय में विराजमान करते भगवान, परंतु वो उनका मुख्य कर्तव्य नहीं है। भगवान का कुछ कर्तव्य नहीं है, उनकी कृपा से हमारे साथ रहते हैं। परंतु उनकी मुख्य लीला गोलोक धाम में है, जिसमें वे पूरा आनंद में रहते हैं। उनकी दिव्या लीला आनंदमय है, और वहां पर उनके सब प्रेमी भक्तों के साथ रहते हैं। तो इस चर्चा, इस ज्ञान, इस पता हम नहीं मिलते। दुनिया के ही अनंत और सब दूसरे शास्त्रों में, केवल श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। और वेद शास्त्र में भी इस ज्ञान दुर्लभ है। वेदेषु दुर्लभम अधुर्लभम आत्म भक्तो। तो शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण का आत्म भक्त है, प्रेष्ठ भक्त, प्रिय भक्त है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी समर्थ है, सक्षम थे इस भगवान की गोलोक लीला, इस कथा परीक्षित महाराज को परिवेशन करने के लिए। तो मैत्रेय मुनि वे भी भक्त, और विशेषकर उनकी रुचि है, उनका दर्शन है। तो महान शक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान के ऊपर, तो भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो इसके बारे में मैत्रेय विशेष जानते थे। और विदुर जो वे भी भगवान कृष्ण के आत्म भक्त थे, पार्षद, वे भगवान की लीला में एक सहायक है। तो उनकी इच्छा थी यही बात सुनना, तो कैसे भगवान भगवान होते, ये भी श्रील प्रभुपाद बहुत दफे बोले कि तो केवल भगवान महान है यही बोलना पूर्ण नहीं है। तो कैसे भगवान है समझना चाहिए। तो भगवान है कैसे भगवान भगवान है, यही ज्ञान का अभाव से आजकल भारत में धार्मिक क्षेत्र में बहुत उपद्रव आया थे, क्योंकि बहुत ढोंगी लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, ये मेरा गुरु भगवान है। लगभग हर हफ्ते में भारत में एक नया भगवान की सृष्टि होती है, लेकिन वास्तव सृष्टि करता है भगवान, वास्तव भगवान तो सदैव भगवान है। इस भगवान जिनके बारे में हम सुनते हैं, सस्वयं भगवान, सब भगवान स्वयं कृष्ण, शंकराचार्य बोले सब भगवान स्वयं कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस वास्तव भगवान के बारे में श्रीमद् भागवत में और सब वैदिक शास्त्रों में उनका गुणगान होते। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्ये च सर्वत्र हरि गीयते। इस भगवान, ये वास्तव भगवान का वर्णन सभी शास्त्रों में, और ये सब नया नया प्लास्टिक भगवान या विकल्प भगवान जिनकी सृष्टि होती है, तो कैसे श्रेष्ठ होते हैं, लोगों का अज्ञान और दूषित चेतना से केवल मूर्ख पापी लोग स्वीकार कर सकते हैं कि एक शूद्र जीव भगवान है। और ये सब हिंदू धर्म का नाम में चलते, तो हिंदू जो हिंदू है तो उनमें बहुत ही पुण्यशाली लोग, या आज तक हम देखते कितने सारे लोग वृंदावन आते हैं दर्शन के लिए, और केवल वृंदावन नहीं है, सब बद्रीनाथ और सब तीर्थ स्थान जाते हैं। तो उनकी रुचि है या हरि कथा मत सुनो, भौतिक कथा सुनो, क्योंकि आज तक कम से कम थोड़ी सी रुचि है भगवान की भक्ति में, परंतु वास्तव ज्ञान नहीं मिलने से, वास्तव ज्ञान का अभाव से, तो कोई भी ढोंगी आते बोलते मैं भगवान हूं, तो ठीक है, भगवान है तो हमें मालूम नहीं, तो अगर भगवान हो और हम स्वीकार नहीं करते तो हमको बहुत कष्ट होगा, तो अच्छा हो उसको भगवान जैसे स्वीकार करना। लेकिन क्या होते, ऐसा नहीं होते, यदि यदि हम वास्तव भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमको बहुत कष्ट पड़ेगा, और यदि हम जो भगवान नहीं है लेकिन बोलते मैं भगवान हूँ वो आदमी को भगवान जैसे ग्रहण करते हैं तो उससे भी हमारा बहुत कष्ट होगा। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद कृपा करके हमको यथार्थ ज्ञान दिए थे जिससे हम अच्छी तरह समझ सकते भगवान कौन है और कौन भगवान नहीं है, कैसे भगवान को स्वीकार करना चाहिए, कैसे भगवान का पहचान करना चाहिए। और इसलिए श्रीमद् भागवत में ये सब वर्णन है, तो भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं, कौन है भगवान, ये भगवान शब्द का क्या मतलब है, ये सब ज्ञान है, और ये सब ज्ञान से अवगत होना चाहिए, फिर हम धीरे धीरे अधिकार मिलेंगे। भगवान जो अति मानव है उनकी मानवी जैसे लीला करते हैं वो सब सुनने के लिए, और जब तक हम पूरा अस्वस्थ नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है और भगवान कौन है और कैसे भगवान है और कैसे कृष्ण भगवान है, जब तक हम पूरा अस्वस्थ नहीं है ये सब बातें, तो यदि हम कृष्ण लीला सुनेंगे तो संभावना है कि हम भ्रमित होंगे और हम ऐसे भूल धारणा करेंगे कि ओ कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है और कृष्ण जैसे रास लीला करते तो वैसे मैं भी कर सकता हूँ, और ये और सब कृष्ण भगवान ही है और आजकल दूसरा भगवान भी आया है, लंबा दाढ़ी वाला या जादू दिखाने वाला है, और कितने तथाकथित भगवान है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, मैत्रेय ऋषि विदुर को भगवान की सृष्टि लीला का वर्णन बोले, और सृष्टि लीला, पालन लीला, संहार लीला ये सब बोले, तो हमारे लिए भी आवश्यकता है ये सब सुनना और विचार करना। तो कैसे भगवान हर अणु के अंदर में है, कैसे भगवान सब कुछ संचालन करते हैं, तो हमको समझना चाहिए। हरे कृष्ण, लगते समय हो गया ना? यस, समय हो गया। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए। ऑलराइट, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।